Radio 1, 2 uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Levende man van de SRV van Jeep Jeep Jeep Hooray. Kent u die reclame nog? Waar de flitsbezorgers kopje onder lijken te gaan, lijkt de rijdende winkelwagen bezig met een comeback. Daarover gaat het zometeen in Villa VDB. Nu eerst, de politie heeft vorig jaar 35.000 keer geweld gebruikt. Meer daarover hoort u in het NOS-journaal met Kirsten Klomp. Het geweld dat de politie gebruikte varieert van het boeien van een verdachte of het intrappen van een deur tot zwaardere vormen, zoals het gebruik van het vuurwapen. Ook maakte de politie bekend dat agenten zich bij het gebruik van zwaar geweld niet altijd aan de gemaakte afspraken hebben gehouden. Het gaat dan om incidenten waarbij een verdachte lichamelijk letsel oploopt. Dat gebeurde vorig jaar ruim 2400 keer. In 1 op de 8 gevallen hielden agenten zich niet aan de regels. Burgers in het oosten van Rafah verlaten de stad na een oproep van Israël. Het leger roept in eerste instantie 100.000 Palestijnen op om te vertrekken naar Khan Yunis of de kustplaats Al-Mawasi. Veel Palestijnen durven er niet op te vertrouwen dat ze dan wel echt veilig zijn, vertelt correspondent Nasra Habiballah. We weten ook dat veel Palestijnen dit soort oproepen van Israël, van het Israëlische leger, ook niet meer vertrouwen. Want het is niet de eerste keer tijdens deze oorlog dat mensen worden opgeroepen om naar een bepaald gebied te evacueren, maar dat de route daar naartoe of het gebied zelf dus niet veilig blijkt te zijn. Dus daar is weinig vertrouwen in. Volgens het leger is vluchten nodig omdat Israël een beperkte operatie voorbereidt. Het is niet duidelijk of dit het begin is van een grotere invasie in Rafah, in het zuiden van Gaza. Hamas noemt de oproep om uit Rafah te vertrekken een gevaarlijke escalatie en zegt dat het consequenties zal hebben voor Israël. Op sociale media is te zien dat pro-Palestijnse demonstranten tenten opzetten bij een campus van de Universiteit van Amsterdam. Ze zeggen dat ze willen blijven totdat de UvA, de Vrije Universiteit en Amsterdam University College alle banden met Israël hebben verbroken. Rusland traint militairen om te gaan met tactische kernwapens. Dat zijn kernwapens die op het slagveld kunnen worden ingezet. Volgens Rusland is de oefening een antwoord op provocerende uitspraken van westerse landen. De Rijkswaterstaat is begonnen met het plaatsen van 6 grote pompen in de afsluitdijk. Die moeten water uit het IJsselmeer afvoeren naar de Waddenzee. De pompen zijn bijna 12 meter hoog en ze kunnen 275.000 liter water per seconde afvoeren. Een onderhandelaar van de PVV is gefotografeerd met een leesbaar formatiestuk onder zijn arm. Het gaat om een conceptregeerakkoord. Daarop staan omschrijvingen als het strengste toelatingsregime voor asiel en het omvangrijkste pakket voor grip op migratie ooit. Het document onder de arm van Gidi Markussower dateert volgens het stempel van vorige week donderdag. Ook wonen, koopkracht en landbouw zouden belangrijke thema's zijn. En een belangrijk moment voor schapenhouders. Het vaccin tegen blauwtong komt beschikbaar. De eerste vaccins zijn bij de Universiteit Utrecht. En daar is verslaggever Jeroen de Jager. Ze beginnen daar met vaccineren. Om hoeveel schapen gaat het daar? Ja, ze gaan er nu, 200 staan er hier nu. Die worden gevaccineerd. Het zijn allemaal ooievrouwtjes. Die worden onder de voorpoot ergens gevaccineerd. De lammetjes worden niet gevaccineerd, heb ik begrepen. En ze zijn hier flink getroffen vorig jaar. Jullie hebben Eimert de Vries, hier bedrijfsleider van de proefboerderij van de diergeneeskunde Utrecht, vorig jaar 90 schapen verloren, hè, door aan blauwtong. Ja, ongeveer. Ja, ongeveer 90. Echt hele ellendige dingen meegemaakt met de ooien. Ja. En nu heeft nu zelf dat vaccin opgehaald vanochtend in Coevorden. Hoe was dat, om dat in de handen te hebben? Ja, dat is net goud. Hè. Dat voelt als goud. Ik heb ook een aantal mensen onderweg laten weten van, nou, het is binnen, jongens, we kunnen aan de gang. Het zijn 4 doosjes, hè? Het zijn 4 doosjes, maar het is heel belangrijk voor ons. 2 milliliter per schaap? 2 milliliter per schaap, ja. Ja, en dan weet u zeker dat ze het niet krijgen? Nou, helemaal niet krijgen weten we niet zeker, maar in ieder geval dusdanig minder dat ze er veel minder ziek van worden en ook veel minder virus gaan verspreiden waarschijnlijk, waardoor de omgeving dus ook meer vrij wordt van het virus. Ja. Daar gaat u wel vanuit. En moet dat dan elk jaar herhaald worden? Ja, dat moet elk jaar herhaald worden. Elk jaar in het voorjaar. En dat doen we natuurlijk in de toekomst, voordat de knutten actief worden, want die verspreiden het virus. En voordat ze actief worden, gaan we ze dan weer vaccineren, zodat de schapen dan weer beschermd zijn. Dat is dan elk jaar een enorme logistieke operatie, zo groot dat er allerlei dierenartsen ingeschakeld, extra dierenartsen ingeschakeld zijn. En u heeft bijvoorbeeld hier studenten opgetrommeld ook, die het gaan doen. Ook gepensioneerde dierenartsen. Moet je die dan elk jaar weer aanschuiven? Nee, omdat het dan niet zo spoed is, omdat we nou heel erg spoed hebben, in een paar weken tijd zoveel mogelijk schapen willen beschermen, kunnen we dat volgende daar natuurlijk een beetje uitspreiden. Okay. En dan kunnen we dat iets eerder beginnen en dan kunnen we dat meer op ons gemak doen. Dus dan is dat in de reguliere endschema past dat dan prima. Ja, want dat blauwtong, dat wil je niet hebben. Hè? Dat is echt gruwelijk. Schets dat eens voor mensen. Wat zie je aan een schaap als die dat blauwtong krijgt? Nou, ze krijgen naast dat ze alleen koorts hebben en zich heel ernstige griep hebben, zeg maar, krijgen ze ook allerlei bezweren in hun bek en op hun bek. En kunnen ze slecht eten, hebben ze constant pijn. En echt heel erg pijn. En omdat ze niet eten, ja, gaan ze, omdat ze herkauwen zijn, gaan ze dan dood en gaat het mis. Nou. En dat is vreselijk om te zien. Dat duurt een poosje. En we hebben vorig jaar ook een groot aantal dieren uit hun lijden verlost. Dus het euthanaseren, omdat we zagen dat ze niet beter werden. Ja. Goed, we gaan beginnen. Andere spuitjes zetten dan euthanasie-spuitjes. Gewoon spuitjes om die blauwtong te bestrijden. Jeroen de Jager vanuit Utrecht, dankjewel. Het weer in het noorden en midden van het land. Periode met zon. In het zuiden trekt wat meer bewolking over met af en toe wat regen. Het is een graad of 18. Morgen dan wisselend bewolkt met in de ochtend in Limburg wat regen. En het wordt dan 16 tot 19 graden. ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriesen. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda is Rijkswaterstaat bezig met bergingswerkzaamheden bij Breda Noord. Daar staat 9 kilometer file vanaf Zevenbergse Hoek met een kwartier vertraging. En de verbindingsweg naar de A59 richting Den Bosch is dicht. Daarvoor moet je omrijden via de zuidkant van Breda over de A16, de A58 en de A27. En wegwerkzaamheden op de N9 moet ik zeggen vanuit Den Helder naar Alkmaar. Want er staat 3 kilometer file tussen Petten en Schorrel. Vertraging 10 minuten. Kunst voor de kost. Een tentoonstelling over de kunstenaar als ondernemer in de 19e eeuw. Nu te zien in het Dordrechts Museum. Ik ben wel een beetje jaloers op je. Waarom dan, vraag ik? Als jij binnenkomt trek je alle aandacht, maar op een prettige manier. Ik glimlach. Kleinsman Varsidé, de privékliniek voor tandheelkunde. Niemand zal het zien, maar iedereen zal het merken. Al maanden van tevoren boek je een mooi vakantiehuisje bij Belvilla. En eindelijk ben je dan met je gezin in een propvolle auto onderweg. Juist op dat moment krijg je een mailtje. Je boeking is geannuleerd. Het overkomt niet één, maar verschillende klanten bij Belvilla. Radar gaat erachteraan. Vanavond 20:30. Avro Tros. NPO 2. Wilt u beleggen zonder marktrisico? Dat kan met 100% marktneutrale swap-arbitrage-obligaties. Met looptijden variërend van 1 tot 5 jaar en een maximale rente van 11% per jaar. Meer weten? Ga naar www.swaparbitrage.nl. Slecht geslapen door muggen. Laat je niet wakker houden. Geniet nu en de komende jaren van een insecten- en pollenvrij huis met Luxaflex horen. Ontdek de voordelen op luxaflex.nl. Swaparbitrage.nl. Obligaties met een stabiel rendement tot 11%. Geniet van een insectenvrij huis met Luxaflex horen. Check luxaflex.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het bellenblaasdag. Blazen is een bel. Ik heb hem hier in mijn linkerhand. De gastenlijst van de villa, daar staat op de naam van retaildeskundige Tom Kikkert. En met hem ga ik praten over de comeback van de SRV-winkelwagen. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1970. Toen won Feyenoord als eerste Nederlandse club de Europa Cup 1. En Henk Bakboord was een van de eerste breakdancers van Nederland. En hij schreef een boek over de bruisende breakdance scene van de jaren 80. Maar we beginnen met een van onze huisvrienden. En bij de intercom staat juf Sophie. Goedemiddag. Beter bekend als juf Sophie op de sociale media. Je bent onderwijsspecialist en columnist bij Trouw. En je wilt het met ons hebben over de vrijwillige ouderbijdrage. Ja, de vrijwillige ouderbijdrage. Want vroeger was de vrijwillige ouderbijdrage eigenlijk niet helemaal vrijwillig. Het was gewoon de bedoeling dat iedereen die betaalde. En een paar jaar geleden heeft de overheid gezegd, ja, dat willen we niet meer, want als mensen het echt niet kunnen betalen, dan is het niet verplicht. Dus dan mag je wel mee naar uitstapjes. Dus als een kindje de middelen niet heeft, mag hij toch mee naar de Efteling als de klas naar de Efteling gaat. Nou, op zich goed bedacht. Alleen vervolgens zijn er heel veel mensen gekomen die hebben gezegd, ja, de ouderbijdrage is vrijwillig, we hoeven dat niet te betalen. Dus ook mensen die het wel kunnen betalen, en die betalen dat niet meer. Ja, die denken, zo kom je aan splinter door de winter, hoef ik ook niks te betalen. Terwijl het is voor de mensen, precies, met een smalle beurs die het eigenlijk niet kunnen betalen. Ja. Ja, dus dat is een groot probleem. En je ziet nu eigenlijk dat scholen op de middelbare school bijvoorbeeld, als je wat duurdere excursies hebt naar het buitenland, weet je, veel middelbare scholen gaan op een gegeven moment naar Berlijn of naar Parijs of iets dergelijks, dat ze van tevoren vragen aan de ouders van, nou, ben jij bereid om dat bedrag te betalen? En dan zeggen veel mensen, ja, dat ga ik betalen. En dan puntje bij paaltje betalen ze niet. En dan moeten ze dus alsnog die excursie afzeggen. En dan gaat niemand meer. Dan gaan alle kinderen niet meer op excursie. Ja, of de school moet het misschien betalen. Die hebben dat natuurlijk ook niet allemaal. Nee, ja, de school die probeert dat wel. Maar de school die kan dat niet allemaal voor iedereen betalen. Want dit zijn gewoon dingen die buiten het gewone onderwijsgeld omvallen. Ja. Dus ja, dat lukt niet. En wat nu eigenlijk een soort paradox. Het is dus bedoeld om kansengelijkheid te bevorderen. Dat afschaffen van die ouderbijdrage, dat het dus niet meer verplicht was. Maar het lullige is dat juist scholen, waar veel kinderen zitten met ouders die het misschien moeilijker kunnen betalen, zeggen van, nou, ik vind het allemaal zo gedoe geworden, we schaffen gewoon al die excursies af en we gaan helemaal geen ouderbijdragen meer vragen. Kijk, je kunt je en afvragen van nog minder. Ja, dat snap ik. En je kunt je afvragen of dat nou bij de Efteling per se een groot gemis is. Natuurlijk een leuke dagje uit. Maar er zijn natuurlijk andere uitstapjes die wel belangrijk zijn waar kinderen heen gaan. Ja. Nou ja, precies. Dat is natuurlijk waar ik me zorgen om maak. Want ik vind bijvoorbeeld het Anne Frankhuis, ja, dan vind ik dat elke basisschool daar naartoe zou moeten. Maar ja, een uitstapje naar Amsterdam met het openbaar vervoer en alles en de entree, dat kost natuurlijk wel wat. Maar ook op de middelbare school, ik werk hier en heb hier in Breda Noord gewerkt. Ja, er waren kinderen die nog nooit buiten Breda waren geweest. Ja, dan is het toch ook wel heel bijzonder als je een keer naar Parijs kan en daar de musea kan bekijken en eens een keer hoort hoe zo'n stad, ja, verteld wordt door jouw docentengeschiedenis. Dus ik vind het zelf wel heel belangrijk dat alle kinderen dat een keer mee kunnen maken, dat soort uitstapjes. Ja. Zijn er ook scholen waar het wel goed gaat, dit? Ja, nou, er is aan de andere kant weer een nieuw initiatief wat ik heel leuk vind om even te vertellen. Ik werk ook veel met het praktijkonderwijs samen. En dat is een type onderwijs voor kinderen die eigenlijk in de IQ-curve tussen de 55 en de 70 zitten. Het is geen speciaal onderwijs, maar het zijn wel kinderen die moeite hebben met leren. En deze scholen gaan eigenlijk bijna nooit op excursie naar het buitenland, omdat dat best wel ingewikkeld is om goed te organiseren voor deze kinderen, omdat ze veel dingen complex vinden. En toevallig was ik vorige week op Accent in Nijkerk. En daar deden ze het dus wel. Gingen ze in hele kleine groepjes van 6 kinderen, gingen ze juist naar het buitenland. En dat deden ze dan weer met een Erasmusbeurs. En ja, dat vond ik echt fantastisch. En die kinderen die vonden het zo indrukwekkend. Ja, die raakten niet uitgepraat over wat ze allemaal mee hadden gemaakt. Ja. Bij een gastgezin in Rome en weet ik veel wat allemaal. Dacht ik, ja, dat is wel geweldig dat deze school zich zo inspant om dat voor elkaar te krijgen. Maar goed, daar is dus blijkbaar een subsidie voor, een beurs om dat te betalen. Hoe moeten we, want met die vrijwillige ouderbijdrage, of het nou vrijwillig is of niet, dat loopt dus eigenlijk niet goed. Heb jij daar nog een oplossing voor? Nou, wat een oplossing zou kunnen zijn, maar de vraag is of je dat moet willen, is dat je dus vraagt aan ouders die het wel kunnen betalen om wat extra te betalen. Ik heb ook gehoord dat sommige scholen de optie geven van betaal wat extra voor een andere leerling. Maar goed, dan krijg je natuurlijk ook wel weer een beetje misschien het effect van jij zit in Parijs op kosten van je klasgenoot. Ja. Dus dat wil je ook weer niet helemaal uitstralen. Dus het blijft een beetje een moeilijk verhaal. Maar bij de vrije school moeten de kinderen er zelf voor werken. Dan gaan ze baantjes zoeken. En dan hoe meer geld ze hebben, hoe verder weg ze mogen gaan. Dus er zijn wel creatieve oplossingen. Alleen ja, het helemaal afschaffen, dat vind ik wel de makkelijkste oplossing. Ja. En dat vind ik ook gewoon heel erg zonde voor de kinderen. Dankjewel, Sophie, voor jouw bijdrage. Huisvriendin van de villa, Sophie van der Waard was dat. Keep it up, quench my desire, and I'll Jackie Wilson, de man met de ronde R. En higher en higher. Jurgen van den Berg. Villa. Misschien kwam hij vroeger ook wel bij u in de straat. Elke week op een vast tijdstip de supermarkt op wielen. Leven de man die te zien als de koffie en de melk. De boter, kaas en eieren. En alle andere levensmiddelen thuis bij u aan de deur brengt. En iedere week een speciale aanbieding. Leven de SRV-melkman. Leven de man van de SRV van je hippiepiepoeree. Volgens mij cocktailtrio, hè, dit. Dacht ik, ja. Het verhaal van de zogenoemde flitsbezorgers in Nederland, ja, dat lijkt op zijn retour. En dus ontstaat er ruimte voor een oude bekende aanbieder van boodschappen. We gaan praten over de comeback van de SRV-man. In de villa is retaildeskundige Tom Kikkert. Hartelijk welkom. Ja, hoi. Ken je dit, die reclame? Jij bent ook nog vrij jong. Ik ben nog vrij jong. Nee, het leidde wel tot een gesprek thuis. Dus ik heb het wel even met mijn ouders weer over gehad. Hoe zat dat nou eigenlijk? Maar ik kende dit zelf niet. Ja, leven de man van de SRV. Dat was echt een slogan toen. En we kennen allemaal nog wel die, ja, die vrij vierkante auto's die dan door de straten reden. Vrachtwagentjes. Wij proberen eigenlijk uit te zoeken of die SRV toekomstbestendig is. De SRV was misschien wel, ja, kan je zeggen, de eerste thuisbezorger, hè? Ja, we gaan eigenlijk weer terug met heel veel dingen. Mijn opa had een kruidenierszaak en daar was heel veel verpakkingsloos. En tegenwoordig staat er groot in de krant, er zijn weer verpakkingsloze winkels voor het eerst in Nederland. Ik denk dat er een hele grote trend is geweest van digitalisering, sneller, gemakkelijker, efficiënter. Nou, de flitsbezorgers zijn er een voorbeeld van. Als je de deur niet op tijd open doet, dan heb je de eieren al tegen je voordeur aan hangen, bij wijze van spreken. Maar ik denk dat het leuke hieraan is dat we ergens ontdekken in die snelheid, in dit internettijdperk, dat we ook ergens gewoon mensen zijn. En dat zien we in het onderwijs, waarin de iPad toch niet helemaal de docent kan vervangen. Waarin we in de zorg zien dat de robot niet helemaal de verpleegkundige kan vervangen, zien we denk ik nu ook. Ja, het hoeft niet allemaal nog sneller en nog sneller. Die menselijke maat, die is eigenlijk misschien wel net zo belangrijk. Dat er in die wagen ook iemand zit die, nou ja, die wat advies kan geven, die eens een praatje maakt met mensen bijvoorbeeld. Nou, dat een bezorging weer een hoogtepuntje voor heel veel mensen van een week kan zijn. Die nou, even een gesprek met je aangaat, je herkent. Nou, heel veel mensen die nog wel mobiel zijn, die gaan misschien naar de bakken toe. Ja, herkend worden is toch als mens zijn al heel erg belangrijk. Dat je gezien wordt, dat er naar je omgekeken wordt, dat je gekend wordt. En ik denk dat zo'n, nou ja, SRV-wagen daar een hele belangrijke rol in kan spelen. Jij bent een beetje gedoken in dat fenomeen SRV. Want waar staan die letters eigenlijk voor? Nou, ik begreep van een collega van jou dat het nou, meer met de rationele kant te maken had. Ik ben de afkorting even specifiek kwijt. Maar dat het over de rationele kant ging van het verkopen. Ergens denk ik dat die functie wel veranderd is. Namelijk dat het een hele sociale functie krijgt. Dus dat het een sociale component is waarom mensen naar de winkel gaan. Ja, SRV Service wordt ook wel gezegd. Hè, dat het een soort afkorting van service was. Daar waren ze ook al heel snel mee. Want tegenwoordig zijn alle merknamen zonder klinkers, lijkt het wel. Nou ja, in dit geval dus ook service. Nou ja, we moeten maar eens gaan kijken. Want er rijden dus intussen weer SRV-wagens rond. In Apeldoorn bijvoorbeeld. En onze verslaggever Daan Langkamp reed een stukje mee daar. Hij is groot, wit met groen en harder dan 30 km per uur. Dat rijdt hij niet. Achter het stuur van deze SRV-wagen in Apeldoorn zit Jeffrey Gerritsen. Eigenaar en oprichter sinds 2 weken. Waar gaan we heen? We gaan nu naar de Westerinkerweg. En de deur wordt opengezet met een kratje er tegenaan. Die blijft nog niet uit zichzelf openstaan. En langzaam druppelen de mensen binnen. Pro-lokaal, ja, dat is een soort SRV-wagen van vroeger. Want die kwam voorheen altijd nog bij ons in de straat, dus daar hadden we wel eens boodschappen. Goedemiddag, welkom. Wat neemt u mee, als ik vragen mag? Mandarijnen. Vorige week of 2 weken geleden zag ik hem voor het eerst staan. Dat vond ik eigenlijk wel leuk. Toen heb ik trouwens heerlijke bonbons meegenomen. Even kijken of ze er nog staan. En wat wordt het? Boerenjoghurt aardbei. Voor het toetje vanavond. Hoe lang is het geleden dat u voor het laatst boodschappen gedaan heeft in een SRV-wagen? Oh, bij de SRV-wagen. Oh nee, dat rij je lang geleden. Vroeger kwam die bij ons langs, maar nu niet meer. Dus hoe vindt u dat hij er weer is? Ach, het is wel gezellig. Ja toch, beetje kwebbelen. Ja, verder, nou, leuk. Heb jij ooit een supermarkt op wielen gezien? Nee, een beetje gek. Het is een supermarkt op wielen en normaal is de supermarkt geen wielen. Nou, voor ouderen dus die moeilijker te been zijn en geen scootmobiel of moeilijk weg kunnen, is het natuurlijk ideaal. Met een rekenmachientje wordt alles nageteld, nagekeken. Er is een boekje naast waar alle prijzen in staan. Ja, dat klopt inderdaad, ja. Dit is gewoon nog ouderwets handwerk. Ja, dat is zeker zo, ja. Ja, de prijs zit er nog niet allemaal in mijn hoofd. Geen scanner komt eraan te pas. Nee, dat klopt. Nee, het is echt weer een beetje ouderwets ook, hè? Ja. Wat is nou de meest gehoorde reactie? Ja, leuk. Leuk initiatief. Mensen vinden het allemaal mooi. Een beetje nostalgie, hè? Dat vinden mensen ook heel erg leuk. Vooral ook het lokale producten, wat ze trickert. Dus je krijgt eigenlijk alleen maar leuke reacties. Het is natuurlijk ook een tijd van flitsbezorgers. Binnen 10 minuten kan je je boodschappen thuis hebben. Bij de grootgutters komen ze ook bezorgen. Waarom zouden mensen dan dit in één keer weer gaan doen? In een wereld waarbij digitaliteit steeds meer wordt, kunstmatige intelligentie mensen voorbij gaat, denk ik dat mensenverbinding steeds belangrijker wordt. Dat voelt voor mezelf zo. Ik ben altijd van persoonlijk contact en ik zie dat bij mensen ook. En dat is wat ik wil brengen. Gewoon een beetje tijd en aandacht voor elkaar. Ik zie het zelfs gebeuren in sommige straten van, hey buurvrouw, dat is een half jaar geleden dat ik u heb gezien. Wat leuk joh. Zullen we nog even bijkletsen zo? Het moet gewoon ook een ontmoetingsplek, mag het worden. 525, ja, dankjewel. Nou zijn de SRV-wagens misschien wel niet voor niks uit het straatbeeld verdwenen. Waarom zie je er toch brood in? Nou, maar ik denk niet aan brood. Ik denk uiteindelijk aan wat is nou leuk om te doen in het leven. En ik vind die verbinding gewoon heel erg belangrijk, vind ik leuk. Ik wil elke dag plezier hebben. Ja, en uiteindelijk hoop ik dat mijn boterham ermee kan verdienen natuurlijk. Want in die tijd leven we, dus zo naïef ben ik niet. Maar het is niet mijn drijfveer. Ik zei, ik heb die wagens al gewacht. Ik ben er nooit in geweest. Ik snap het niet, maar ja, ik weet ook niet waarom. En nu is het 2024. Ja, moet kijken. Staat u eindelijk in de SRV-wagen? Ja. En een droom die uitkomt. We zijn een half uur verder. Alle spullen worden weer ingepakt. Op naar de volgende stop. Ja. SRV, samen rationeel verkopen. We hebben de slimste luisteraars van Nederland, hè, op Radio 1. Kijk, weten ons gelijk in ieder geval dit toe te voegen. Waarvoor dank. Tom, ik zag jou een paar keer knikken toen hij het had bijvoorbeeld over die digitalisering. Ja, omdat ik denk, ik ben natuurlijk heel erg bezig met retail en met winkels altijd. En we hebben het altijd over assortiment en hoe kunnen we nog sneller naar de klant. En hoe gaan we de e-commerce weg zo goed mogelijk maken en de drempels verlagen. Ik kom ook veel in de bioscoopwereld en dat was de gedachte ook. Hè. Dus films gaan rechtstreeks naar streamingsdiensten en we halen de bioscopen ertussen uit. En bij elke ontwikkeling lijkt soms wel de stap te missen van, joh, maar we zijn ook gewoon mensen. En als het authentiek voelt, en dat hoor je ook in het interview, deze man doet dit niet om heel rijk te worden, doet dit niet om de supermarkt van de troon te stoten of de flitsbezorger uit de straat te verjagen. Hij doet dit omdat hij er zelf in gelooft, zelf gelukkig van wordt. En ik denk dat we daarin in heel veel sectoren weer een beetje teruggaan naar die overtuiging. En dat dat nou eigenlijk weer voor heel veel innovatie kan. Maar ik hoor hem dat ook zeggen, van hij doet het niet om het geld. Maar ja, hij doet het ook niet voor het applaus alleen maar. Want de schoorsteen moet roken en hij moet ook zelf een boterham verdienen uiteindelijk toch. Maar zit dat erin? Ik bedoel, in de huidige markt, kan dat? Nou, dit applaus zal de eerste 2 weken heel hoog zijn. Daarna zal het steeds een beetje minder worden. Ik denk dat je hier een boterham aan kan verdienen. En dat het ook is. Dus hij verschijnt met heel weinig kosten die kar op de kop weten te tikken. Met eigen werk naar zijn zin gemaakt en naar zijn hand gemaakt. Ja, en ik denk dat je het vooral door het bijzonder moet maken. Er zat ook een gast bij in het interview, geloof ik. Die zei van, ik heb hier bonbons gekocht. Ja. Waarschijnlijk helemaal niet van plan om dat van tevoren te doen. Maar door de binding met zo'n kar besluit ze toch om bonbons te nemen. Dus een beetje verleiden met lokale producten, eerlijke producten. Nou, ik denk dat je dan er een inkomen uit kan halen, maar niet rijk gaat worden. Dat ging natuurlijk ook nog even over die bezorgdiensten die grote supermarkten allemaal hebben. Picnic kennen we natuurlijk ook nog wel in het straatbeeld, maar dat loopt allemaal nog steeds, die moeten nog steeds rode cijfers schrijven. Ja, met digitale bedrijven is een beetje de illusie dat je heel lang mag streven naar een groei van marktaandeel. En als je maar marktleider wordt op een gegeven moment, dan mag je wel een keer winst gaan maken. En wat je bij heel veel van dit soort partijen ziet, is dat ze in omzet wel groeien. Dus als je puur naar omzet kijkt, dan lijken ze steeds relevanter te worden. Maar relevantie zit natuurlijk ook in winstgevendheid. Namelijk maak je minder kosten dan dat het je opbrengsten krijgt om winst te maken. En bij heel veel bezorgers aan huis heb ik het gevoel dat ze vooral bang zijn om marktaandeel te verliezen, maar nog heel veel moeite hebben om winst te maken, omdat het businessmodel gewoon te duur is. Ja. En dus ligt de beste mogelijkheid voor die individuele SRV-man of vrouw? Ja, ik denk het wel. En het valt of staat echt met de persoon. Dus niet met het businessmodel waar het schap brood staat en waar de melk op het handigst gepositioneerd kan worden. Maar wordt deze persoon lokaal zo geliefd dat mensen zeggen, joh, ik laat deze persoon woensdag even langskomen of donderdag even langskomen. Ja. Dank voor de uitleg. Tom Kikkert is retaildeskundige. Het ging over de man van de SRV van JPP Poiree. Ik was er gisteravond bij in de Ziggo Dome, het concert van de Black Keys. En dat was echt schitterend. Eerst werden we getrakteerd op een voorprogramma met Robert Finley, ook al prachtig. En daarna kwamen de retro-rockers Dan Auerbach en Patrick Carney, de buurjongens uit Akron, Ohio, die ooit besloten om een bandje te beginnen. Hun laatste album is alweer een tijdje uit, dat heet Ohio Players. Daarvan hoort u nu On The Game. I'm not afraid to nummer dat ze schreven samen met Noel Gallagher van Oasis vroeger. The Black Keys, nieuwe single heet On The Game. Zometeen gaan we praten over een van de eerste successen in het Nederlandse voetbal. Namelijk de eerste club die de Europa Cup 1 won, Feyenoord. Op deze dag in het jaar 1970. NPO Radio 1. Eerste hoofdpunt uit het NOS Journaal met Kirsten Klomp. Op een veldje naast het gebouw van de Universiteit van Amsterdam op het Roeterseiland heeft een groep studenten tentjes opgezet en spandoeken opgehangen uit protest tegen de oorlog in Gaza. De verslaggever Noortje Deutekom is daar. Noortje, hoe ziet het er daaruit? Ja, de situatie is rommelig, maar eigenlijk wel rustig hier op dit moment. Ik sta aan de Nieuwe Prinsengracht. Dat ligt in de rook van die universiteitsgebouwen van de Universiteit van Amsterdam. En wat de studenten gedaan hebben, is een grasveldje hier afgezet met de rood-witte politielinten die we kennen. En daar in het midden hebben ze eigenlijk een klein tentenkampje opgeslagen. Kampeertentjes neergezet, met duidelijk dus de boodschap: wij gaan hier voorlopig niet weg. Er loopt hier ook een aantal kleine bruggen richting universiteitsgebouwen die ze gebarricadeerd hebben. Dus vanaf deze kant zijn die gebouwen in ieder geval niet meer te bereiken. Maar ja, verder gaat het er dus rustig aan toe. Er komt nu wel wat politiepols hoog te nemen. Daar is het tot nu toe bij gebleven. En wat je hier verder veel ziet is dat de studenten Palestijnse vlaggen mee hebben genomen. Je hoort het misschien ook op de achtergrond. Er wordt wat heen en weer geschreeuwd hier. En vooral de bekende leuzen als From the River to the Sea, Free Palestine komen voorbij. Nou ja, dus de boodschap is wel duidelijk hier. Ze staan hier voor wat er in Gaza gaande is op dit moment. En wat willen ze uiteindelijk bereiken? De protesten doen hier erg denken aan wat we de afgelopen tijd in de Verenigde Staten hebben gezien. De studenten protesten op de universiteiten daar. En daardoor hebben de studenten zich hier ook laten inspireren. De boodschap is ook hetzelfde. Ze willen dat de Universiteit van Amsterdam, de UvA, de economische en de academische banden met Israël opzegt. Dat stopt, want zeggen ze, Israël is verantwoordelijk voor de genocide die nu plaatsvindt in Gaza. Dat moet zo snel mogelijk stoppen. Zij vinden dat de universiteit dus moet stoppen om Israël te steunen. En dat is de boodschap hier vandaag. Dat is de reden dat die ongeveer nu 100 studenten hier naartoe zijn gekomen. Noortje Deutekom bij de UvA in Amsterdam. Dankjewel. En dan nog ander nieuws. De politie in Dresden weet wie de andere drie verdachten zijn van de aanvallen op SPD-europarlementariër Matthias Ecke en een campagnemedewerker van De Groene. Het zijn jonge mannen van 17 en 18 jaar. En dit weekend meldde een andere jongen van 17 zichzelf al. De twee slachtoffers werden geschopt en geslagen. Het ging vorig jaar vaker mis bij geweld door de politie. Ruim 2400 verdachten liepen letsel op door geweld van agenten. En achteraf bleek dat de politie in 1 op de 8 van die gevallen niet professioneel heeft gehandeld. Een onderhandelaar van de PVV is gefotografeerd met een concept-regeerakkoord onder zijn arm. Volgens het document willen PVV, VVD, NSC en BBB het strengste toelatingsregime voor asiel en het omvangrijkste pakket voor grip op migratie ooit bereiken. Het document onder de arm van Gidi Markessauer dateert volgens het stempel van vorige week donderdag. De situatie op de weg dan, Dennis Mooi. Op de A12 richting Den Haag rijdt het nu langzaam. Tussen Gouda West en Blijswijk doen de 10 minuten langer over. En ze zijn bezig met bergingswerk op de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen knooppunt Klaverpolder en Breda Noord levert dat 20 minuten vertraging op. En bij het knooppunt Zonzeel is de verbindingsweg naar de A59 richting Waalwijk en Den Bosch dicht vanwege die werkzaamheden als je vanuit Rotterdam kon aanrijden. Je kan het beste omrijden via de zuidkant van Breda. A16 betekent dat volgen en dan de A58. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen Epe en het Harde, 10 minuten vertraging. Door een vrachtwagen met pech is de rechte rijstrook dicht. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 6 mei 1970. Villa VDB. Op die dag won Feyenoord als eerste Nederlandse club de Europa Cup 1. Feyenoord Rotterdam was de eerste Nederlandse club die de Europa Cup voor landskampioenen, de beker met de grote oren, in huis haalde. Dankzij een spannende finale tegen de Schotse favoriet Celtic. Klein tikje naar achter en Kemmel. Oh, dat is jammer. En die muur van Feyenoord klopt er toch niet helemaal. Weggekopt bij Deel. Ingekopt van Adigen. Het moet voor Koenen. En dat kan de penalty zijn. spanning ontlaadde zich in een uitgelaten vreugderoes. Het hele seizoen door hadden de Feyenoordspelers naar dit moment toegeleefd. En nu het er was, konden ze het nauwelijks bevatten. Ik ga praten met een van de spelers uit die tijd. En dat is Theo van Duivenbode. Meneer van Duivenbode, goedemiddag. Goedemiddag. U heeft die beelden, hoe vaak hebt u die beelden en dit geluid teruggekeken, gehoord? Nou, niet verschrikkelijk veel. Ik heb één keer de hele wedstrijd teruggezien. Maar dat was allemaal zwart-wit natuurlijk in die tijd. Ja. En dat soort dingen vergeet je natuurlijk nooit meer. Hè. Dat gebeurt maar één keer in elk geval in mijn leven maar één keer. Ja. Staat het allemaal nog op uw netvlies? Zijn er nog wel eens dagen dat u wakker wordt en dan ineens een flits uit die wedstrijd voor ogen hebt? Nee, ik word er niet wakker van, maar visueel kan ik een heleboel van die wedstrijd terughalen. Ja. En ik wil, we gaan het zo uitgebreid over die wedstrijd hebben, maar ook de hele gekte eromheen. Hè? Dat allerlei supporters daar naar Milaan toe kwamen en zo. Ja, dat is onvoorstelbaar. Maar ik had dat het jaar ervoor al meegemaakt toen met Ajax. Met die andere finale, club. Die verloren met 4-1. En toen werd het ook een gekte. Hè? Maar zo is het Nederlandse publiek. Die gaan op een gegeven moment achter supporters staan die heel goed, of achter sporters staan die heel goed presteren. Ja. Milaan, dat was het theater. Daar werd die wedstrijd gespeeld. Celtic eigenlijk de favoriet. Nou, jullie dus, met Feyenoord. Neem ons eens mee. Een dag voor de wedstrijd was er nog een laatste training. Was iedereen op scherp? Ja, heel erg scherp. We speelden daar een partij. En Koen had de bal. En die speelde Israël tussen de benen. Liep om hem heen en begon te lachen. En iedereen die Rienes kent, die ging achter hem aan. En die gaf hem een rotschop. En toen lag hij klein op de grond. De janken van de pijn. En toen bleek hij zijn kleine teentje gebroken te hebben. Ja, dat was natuurlijk paniek. Want Koen was natuurlijk een linksbuiten. Met fantastische techniek. En een enorme voorzet. Ja. En de volgende dag bij de finale zaten we in de kleedkamer. En onze dokter Ababenel, die moest hem een injectie geven tegen de pijn, want hij had een gebroken teentje. Ja. En die hele ploeg stond om die Koen heen. En die zei, dok, kom op dok. Duw die prik erin, man. We hebben hem nodig. Koen Moulijn, legendarische linksbuiten van Feyenoord. Ja, niet zo handig van Rieders Israël om dat een dag voor de wedstrijd nog even uit te halen natuurlijk. Nee, maar als wij partij speelden, dan was het altijd bloedfanatiek. Ja. En coach Happel, wat waren zijn instructies eigenlijk voor die wedstrijd? Laat ik vooropstellen dat ik praat alleen maar over trainers die ik zelf meegemaakt heb. En tactisch is de beste trainer die ik ooit meegemaakt heb. En hij speelde haast altijd positievoetbal. Wat houdt dat in? Dat als de bal op links was bij de tegenpartij, dan gaf je elkaar rugdekking. En je kon aan hem zien dat hij zelf een fantastisch goede voetballer was geweest. Want hij had ook de erenaam, het is een Oostenrijker, van der Weltmeister. Ja. Maar het was een stille, introverte. Maar ik vond zelf eigenlijk een beetje een verlegen vent, maar die heel hard kon zijn. Ja. Want dat hoorde je altijd van hem, dat hij eigenlijk niet zo heel veel woorden nodig had, maar precies de vinger op de goede plek kon leggen. Hij besloot bijvoorbeeld om Eddie Treitel niet in het doel te zetten. Ja, dat was heel verbazingwekkend. Ik kan me die wedstrijd nog goed herinneren. We speelden tegen Ajax in Amsterdam, in de Oude de Meer. En op een gegeven moment stonden we met 3-1 voor, werd 3-2. En ik zie nog dat Cruijff de lucht ingaat. En Treitel gewoon bij zijn pols pakt. Ja. Die kon niet hoger, het wordt 3-3. En achteraf dacht ik, goh, wat is er in die man omgegaan? Die is met de bus naar huis gereden. En later heb ik van Eddie Pieters Graafland begrepen dat hij hem op maandagmorgen, dus 3 dagen voor de finale, belde hij hem en zei hij, der Eddie, spie speelt in Mittwoch. Ja. En Eddie Pieters Graafland had er weinig zin in, omdat hij had 33 wedstrijden op de bank gezeten. Terwijl hij een van de voorstanders was dat Ernst Happel naar Feyenoord kwam. En zijn eerste reactie was, ja, maar dat doe ik niet. Maar Eddie is natuurlijk ook een jonge sportjongen geweest. Ja. En die ging 's morgens in zijn eentje trainen op maandagmorgen. En 's middags zei hij, ik speel. En hij had nog geen minuut in het eerste gespeeld. Ja, Eddie Pieters Graafland die wedstrijd keepte. En niet eigenlijk de vaste doelman Eddie Treitel op dat moment. Onvoorstelbaar, want zo was Happel ook. Het was een heel charmante, aardige fan. Maar hij kon hele harde beslissingen nemen, want op dinsdagmiddag voordat we de wedstrijd speelden, hadden we een voorbespreking. En toen werd elftal bekendgemaakt, stond Eddie ernaast. Dat moet een enorme deceptie geweest zijn, want hij had alle wedstrijden gespeeld. Ja, ja. Eddie Treitel hebben we het over. U was de linksback van dienst. Stond tegenover een van de beste aanvallers op dat moment in het internationale voetbal. Jimmy Johnson, bijnaam De Flow. De Flow. Ja. Hoe ging het? Nou, De Flow was een hele goede voetballer. Hij had goede passeertechnieken. Maar we hadden met de spelers hele goede afspraken gemaakt. Ik moest hem kort dekken. Maar als hij me nou toch passeerde, had ik Wim Jansen in mijn rug. En dat is in mijn ogen een ondergewaardeerde voetballer geweest. Mm. Wim is jammer genoeg enige tijd geleden overleden. Ja. Maar die had een fantastische techniek. Sympathieke vent. Maar hij kon ook heel boos worden. Maar tactisch fantastisch. Ja. Maar De Flow kwam er eigenlijk niet aan te pas dus. In die wedstrijd, want we hadden natuurlijk ook nog Willem van Hanegem. Van Hanegem te passeren, dat was wel verdomd moeilijk. Want die ging er met zijn hele lichaam in. Ja, ja. Die wedstrijd, nou ja, wonderwel is dat gelukt dan. En dan de dag daarna, de huldiging natuurlijk in Rotterdam uiteindelijk. Ja, onvoorstelbaar. Ik heb het net nog even nageslagen. En een oud maatje bij Ajax, die plaag ik er wel eens mee. Dan zeg ik tegen hem, Sjaak, luister. Alles na de eerste keer is surrogaat. Dan zegt Sjaak tegen me, wat bedoel je ermee? Dan zeg ik, nou, Ajax heeft 3 keer achter elkaar de Europa Cup moeten winnen om 250.000 mensen op het Leidseplein te krijgen. Dat deden we in Rotterdam anders, want er stonden 300.000 mensen de eerste keer. Maar het lijkt me voor u best lastig, hè? Want u hebt het over Sjaak Zwart nu inderdaad, Mr. Ajax. Maar ja, u hebt dus ook een Feyenoord-hart en een Ajax-hart. Ja, dat klopt. Ja, want ik kan heel rationeel naar voetbal kijken. Kijk, ik zeg altijd, waar begint je carrière? Ik begon als 10-jarig jochie bij een amateurvereniging in Amsterdam. En dan speelde ik tot mijn 19e. En toen kreeg ik een contract bij Ajax aangeboden. Maar ik heb altijd gezegd, individueel technisch gezien, dan behalve dit jaar, is Ajax een van de beste ploegen van Nederland als kijkspel. Mm. Dit jaar dus niet. Nee. Maar bij Feyenoord hadden we een echt team. Als je het elftal nog eens nakijkt, we hadden een centraal duo met Lazaroms Israël, Romein als rechtsback. En een fantastisch middenveld met Van Hanegem, Jansen en Hasiel. Ja. En we hadden een rechtsbuiten, die vent was fysiek zo sterk, Henk Weerie. Nou, over Moulijn hoef ik niet veel te zeggen. Ja. En we hadden een spits die maakte in de verlenging de winnende goal. Tienval. Ja, Tienval, ja, moet je zeggen. Ja, van Helmer, ja. Kuiphof. Ja. Zeg, nog even één ding. Want jullie hadden die wedstrijd gespeeld. Toen, een paar maanden later, was de strijd om de Wereldcup tegen Estudiantes. Ja. Dat was ook een spektakel, geloof ik, hè, daar in Buenos Aires. Ja, we kwamen daar en we maakten de warming-up. En we zaten in een trainingskamp. Ik dacht van, maar dat werd niet zeker, van River Plate. En daar hadden ze een hotel bij. Maar als we 's middags de stad in wilden, dan mochten we niet meer dan 2 mensen tegelijk. En er liepen dan 2 politieagenten langs. Want dat was natuurlijk in een tijd dat daar geen democratie was. Ja. Toen gingen we dus die wedstrijd spelen tegen Estudiantes. Ja, ik kan me dat nog heel goed herinneren. Want we waren bezig met de warming-up. En toen kwam Boskamp, die zat op de bank, was nog een jonge vent. En waarschijnlijk hadden ze hem met een muntstuk hadden ze hem op zijn hoofd gegooid. En hij bloedde als een rund. Dus hij kwam de kleedkamer binnen. En die eerste happel, die zei, ach, de heer Johan, zo zijn grote kop kan me niet missen. Jan Boskamp, die nu vaak aanschuift in voetbaltalkshows. Ja, ja. Ook groot Feyenoord-fan, heb ik het idee. Is later ook een hele goede voetballer geworden. Hè? Maar hij was toen, ik geloof, 19 jaar toen hij bij de selectie kwam. Ja. Ook die wereldbeker pakten jullie uiteindelijk over 2 wedstrijden. Want uit 2-2 en thuis met 1-0 gewonnen in de Kuip. Ja. Het brilletje van Van Dalen moeten we daar nog bij noemen. Ja, van Dalen. Ja. Ja. Meneer Van Duivenbode, fijn dat u er even met ons over wilde praten. Hartelijk dank. Het ging dus over Feyenoord en het winnen van de Europa Cup 1 vandaag 54 jaar geleden. Meer historische wist u datjes vindt u op maxvandaag.nl. En dit is muziek uit 1970 van Norman Greenbaum. muziekuitzoeker hier bij Radio 1. Herman van der Velde noemde het altijd volwassen mensenmuziek, zou ik maar even zeggen. Maar Norman Greenbaum was dat in Spirit in the Sky. Tot 4:30. Villa. Jaren 80, een ghetto blaster onder de arm, old school hip-hop uit die boksen, een zeiltje om op te dansen. Het gaat over de breakdance scene en eventjes wat herinneringen ophalen. Hier zijn wat fragmenten uit die tijd. In New York streets, rhymes were being said along with the beats. Now things have turned around, and it appears to be everyone wants to rap or be an MC. Wild Style. Wild Style, the movie. Yeah. Ik herinner me ook nog, hey, you, Rocksteady Crew. Sure, with the break, make a move. Ja, die herinner ik me absoluut. Ja, ja. En er waren veel meer van die breakdance liedjes. Dit is de stem van Henk Bakboord. Hij was een van de eerste breakdancers in Nederland. En heeft een boek over die tijd geschreven, Breakdance de vroege jaren. Want daar was helemaal niks over. Veel nee, weinig. Nee. Dus kijk, ik was niet de enige die danste. Het waren allemaal een samenhang van allerlei verhalen van allerlei jongens die allerlei dingen hadden meegemaakt. En natuurlijk had ook ik mijn eigen verhaal. En ik had wel eens wat gepubliceerd. Maar ja, het waren allemaal losse vlodders. Ja. En na het verschijnen van mijn tweede roman, Brief aan Leo, heb ik met mijn uitgever overlegd van, joh, misschien leuk om al die verhalen te bundelen in een soort persoonlijke beleving van wat er aan vooraf ging, hoe het zich ontwikkelde, ja, en hoe het afliep. We moeten naar, het begrip van breakdance in Nederland, moeten we terug naar Bok. Daar begon het allemaal, ja. Het Buitenveldert ontmoetingscentrum. Buitenveldert, ja, ontmoetingsontspanningscentrum. Dat was een buurthuis en die organiseerde zondagmiddag disco. Van jongeren uit Zuid-Buitenveldert. Mm. En natuurlijk ook uit Zuidoost kwamen jongeren. En daar kwam ik eigenlijk voor het eerst binnen en er werd altijd op het einde van de avond, het einde van de middag, het was een middagdisco, een showtje gegeven door drie jongens. En ik wilde daar dolgraag bij horen. En wat deden die dan? Die deden geen break of electric, die hadden een soort James Brown-achtige act. Veel draaien. Ja, om, ja, heel, ja. Veel voetenwerk. Ja, ja, ja. En ook die show die James Brown gaf. Hè. Dus op een gegeven moment valt hij flauw, dan krijgt hij een cape en dan gaat hij weg en dan komt hij weer terug. Ja, ja, ja. En iemand slaapt op de schouders. Weet je, zo'n showtje. En ik wilde graag bij deze jongens horen, maar ik kon helemaal niks. Gelukkig was daar dus Wild Style. Dat was een film? Dat is een film, ja. Amerikaanse film uit 1982. Met zeer herkenbare elementen. Ja. Jongeren waarmee ik me kon vereenzelvigen. En die ook in een vervelende positie zaten. Maar eventjes, want we kennen dat breakdance nog wel. Inderdaad, veel vloerwerk ook. Hè? Ja. En dan spins maken. Acrobatiek, ja. Dus eigenlijk wat daar, die Amerikanen zijn altijd iets eerder dan wij hier in Nederland. Jij zag dat en je dacht van ik ga dat nadoen of zo. Ja, nu was het ook zo. Dans was dus absoluut niet mijn ding. Gewoon 0,0. Maar ja, ik was toch wel op zoek. Ik zat niet lekker in mijn vel. Ik was op zoek naar een manier om het te doen gelden. Mijn stempel te drukken. Zonder in onaangepast of crimineel gedrag te raken. Vele van de mensen, van de jongens om me heen, die gingen wel het verkeerde pad op. Maar hoe moet ik dat voor? Je had die film gezien en je ging dat thuis nadoen of zo? Om oefenen? Dus ja, dat was inderdaad mijn breakdance-leraar. Dat was helemaal geen leraar. Mijn broer had die film meegenomen van een studievriend. Dus ik naar mijn zolderkamertje. Eerst naar beneden, beeld stilzetten, even kijken. Klik, klak, klik, klik. De videorecorder. Ja. Met beeld beeldje voor beeldje. Hup, naar boven. En oefenen, hup, weer naar beneden. Zo heb ik het mezelf eigenlijk aangeleerd. En weet je nog, want jij ging terug naar dat Bok. Om dat daar eens een keer natuurlijk voor een grote publiek te laten zien. Ja, ja. En hoe reageerden ze? In mijn fantasie was het een soort van ongeschreven auditie. Ik zou mijn ding doen. Hè, die jongens zouden het helemaal geweldig vinden. Zouden telefoonnummers uitwisselen. En dan iets afspreken om te trainen. Maar ja, het gonste al van geruchten dat die jongens uitgedaagd zouden worden. Ik had geen idee wie dat was. Ik keek ook om me heen. Bleek dat ik dat dus eigenlijk echt. Ik had er geen idee van. Ja. En hoe beviel dat? Hoe bedoel je? Hoe werd daarop gereageerd dat jij daar dus die breakdance moves ging? Nou, die drie heren die waar ik me aanvankelijk bij wilde aansluiten, die keken me aan. Die van ja, alsof met hele vieze blik, alsof je een lange slijmerige staart en schubben hebt of zo. Dat hele misprijzende blik. En de meisjes, wat vonden die? Weet ik, ik had er niet zoveel aandacht voor. Ik werd opeens op de schouders genomen door 4, 5 jongens. Nee. Die gilden, hij heeft gewonnen, hij is de uitdager. Okay. En ik keek op een van jongens, nee, ho, wacht even. Nee, stop nou. Maar ze droegen me al naar de deur en ja. gekhuis. En, maar je moest steeds terugkomen natuurlijk, omdat je dus die middag indruk had gemaakt. Ja, vanaf dat moment was in de Bok het hek van de Dam. Want de zondagmiddag was nooit meer als voorheen. Overal, hè, op die hele dansvloer had je nog van die cijfers, zoals het heet. Groepjes waarin diverse dansen hun kunsten vertoonden. En je zei het al, van, het was ook een manier voor jou om een beetje uit een moeilijke periode te komen. Of in ieder geval uit de moeilijkheid te blijven, laat ik het zo zeggen. Ja, moet ik toch wel heel eerlijk zijn. Zo van mijn 12 tot mijn 25e ben ik behoorlijk depressief geweest. En altijd middelen gezocht om daaruit te klimmen. Of om dat enigszins te verzachten. Ja. En het dansen, dat heeft mij echt wel eruit getrokken. Ja. En wat ook niet heeft tegengezeten, dat jij op een gegeven moment ook bij Ivonie langskwam. Dat was na de Bok ging ik met die jongens naar het Leidseplein. We speelden eigenlijk, lang vooral kort te maken, speelden gewoon die hele film na. Wildstyle, jumbo cassette recorder, naar het park oefenen en uiteindelijk kwamen we terecht op het Leidseplein en daar kwam Alex van Oostrom, DJ. Ja, van Alex en de City Crew. Alex en de City Crew. En die stelde voor om een clubact in elkaar te zetten met dansers. Nou, dat werd opgepikt door de media, waaronder ook tv-show. Want het was natuurlijk dansen en een soort acrobatiek door elkaar heen. Hè? Bijna een beetje circus is het ook. Ja, zeker. Want het was kijk, nu heb je een duidelijke scheidingslijn tussen stand-up dance, weet je, electric boogie, popping, locking. Electric boogie is dat je net of je een schok krijgt. Dat idee, popping en locking. En natuurlijk ook breaking, het daadwerkelijke acrobatiek. Toen liep het allemaal nog een beetje door elkaar. Ja. We zijn allemaal ouder geworden, Henk. Ja. Nou, je ziet er hartstikke goed uit trouwens. Dank je wel. Dat mag ik nog wel even zeggen. Het is radio, maar ik kan dat gewoon hier even bevestigen. Voor mijn 62e. Doe je nog steeds een breakdance? Nee. Op een gegeven moment is het klaar. De laatste keer dat ik zo'n windmill-beweging heb gemaakt, dat was 2017. Toen zat ik nog in de rocking chairs, meegedaan met Hollands Got Talent. Maar ik hou me toch meer op stand-up dance, street dance, hip-hop. Ja. En want in die zin is het, kijk, de breakdance is een beetje over natuurlijk in alle dansen die er nu zijn. Toch ook weer niet, want op de Olympische Spelen van Parijs is breakdance een volwaardig onderdeel. Geweldig. In één woord geweldig, wat de acceptatie. Want, en waarom zeg ik dat? In het begin werd er een beetje lacherig over gedaan. Electric boogie, cookie, ben je de vloer aan het schoonmaken? Weet je, er werd niet echt serieus naar gekeken. Maar ja, je ziet het, Olympische Spelen. Een van de beste breakdancers op deze planeet, Menno van Gorp, is onlangs geridderd. Nou, als dat geen acceptatie is, dan respect voor allebei. En als mensen nou denken van, ik vind het eigenlijk wel leuk en ik denk dat het nog wel kan met de ledematen en zo, dan kunnen ze langskomen om een lesje te krijgen of zo. Nou, ik heb al een tijdje mijn eigen dansschool gehad, maar dat is hoofdpijn. Je bent alleen maar met administratie en dingetjes bezig. Uiteindelijk heb ik de boel van de hand gedaan. Ik geef nog les, maar meer op locatie. Anderzijds heb ik ook wel een cursus voor volwassenen, de wat ouderen. He, als je op een feestje een beetje leuk voor de dag komt. Zo'n vrijgezellenfeestje of zo? Vrijgezellen, gedaan. Ja, okay. Een themafeestje, jaren 80. Ik noteer het even. Mijn schoonouders hebben tot nu toe geen kinderen kunnen krijgen. maar wie weet is het wat. Hartstikke leuk. In ieder geval is het boek, hè, dat moeten mensen dus lezen. Breakdance, de vroege jaren, geschreven door Henk Bakboord. Ja, en bij mijn uitgever Ezelwolf te krijgen. Dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. Hoi. Thanks for having me. Nieuws. Snipper. We gooien nog even de nieuwssnipper uit. Heel makkelijk het procedé. U hoort een fragment dat is eerder vandaag al te horen geweest op Radio 1. Daar krijgt u zo'n vraag bij. Bijvoorbeeld 25 april was bevrijdingsdag in Italië. En dan gaat het normaal veel over antifascisme. En er had dan een monoloog voorgelezen moeten worden op Trede. Dus zeg maar Nederland 1 van Italië. Dit was de stem van Helene Daans, is correspondent in Italië. Wat hebben de medewerkers van de publieke omroep daar gedaan? Die hebben het werk neergelegd. Hoe heet die publieke omroep? Dat is de vraag die u moet beantwoorden. En als u het antwoord weet, onmiddellijk bellen nu 0800-1101. Dus 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Ja, maar Geert. Geert, zeg maar. Gaat dat niet over die staking van de publieke omroep? Ja, hoe heet die omroep daar in Italië? Rai? Ja, is goed. Radio Televisione Italiana. Dat levert jou het Max Kaatsspel op. We gaan snel door voor het volgende vragen. Vraag 2. De medewerkers van de Rai protesteren tegen besparingen, maar ook tegen wat zij de verstikkende controle van de uiterst rechtse regering noemen. Wat is de naam van de huidige premier van Italië? Maloney. Zei je nou Begoni? Ja, Maloney. Ja, Maloney, dat is goed. Dat is goed. En dan vraag 3. Hoe heet de momenteel grootste partij van Italië waar deze Maloney de leider van is? Oh, shit. Het eindigt op d'Italia. Dat lijkt me logisch, want dat gaat over Italië. Maar wat is die naam? In Nederlands is het de Broeders van Italië. Politiek is helemaal mijn ding. Ik kom er niet op. Nee, ik hoor het. Het ligt op dat puntje van je tong. Fratelli d'Italia is de naam van de partij van Meloni. Maar het levert jou wel 2 prijzen op, Geert. Daarvoor even aan de telefoon blijven. We noteren al je gegevens en dan stoppen we dat in een keurige envelop. En dan komt het naar je toe. En ik wens je een prettige maandag. Super, dankjewel. Hoi. NPO Radio 1. 1 Vandaag. Ik ben dag in dag uit bezig met optredens, interviews en bezoeken. Op 6 juni zijn de Europese verkiezingen. Als ik nog iets wil in de politiek, dan is het Europees. Want dan kan ik echt wat betekenen. Deze week gaat 1 Vandaag elke dag op pad met een lijsttrekker. Er zitten daar heel veel grijze muizen. Dus daar heb je ook mensen nodig die een andere aanpak hebben. Wie zijn ze en wat willen ze? Van heel veel dingen die ik voor elkaar heb gekregen, ook als wethouder, zeiden mensen, ja, dat gaat toch niet lukken. Avro Tros met 1 Vandaag. Op NPO Radio 1. Zometeen van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Wie kunt u bellen als u zich zorgen maakt om verzuim? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. Jouw Italië rondreis. De Jong Intra vakanties. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Nu op NPO Luister. Monsters in het bos. Weggestopt in de Belgische bossen ontdekken Bram Ive en Aafke Romein een verlaten begraafplaats waar zo'n 1800 psychiatrische patiënten liggen. Wie waren deze mannen? Ontdek nu de podcast Monsters in het bos in de gratis NPO Luister-app. NPO Radio 1. 3 uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Hip-hop label Topnotes lanceert het platform Little Ones, waarop rappers zingen voor kleine kinderen. Hoe belangrijk is muziek voor de ontwikkeling van een kind? Daarover gaat het zometeen in Villa VDB. Eerst nu PVV'er gefotografeerd met formatiestukken bij zich. Meer in het NOS-journaal daarover met Kirsten Klomp. PVV-onderhandelaar Gidi Markensower liep met een concept-regeerakkoord onder zijn arm. En daarop staat dat de 4 partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet afspraken willen maken over het strengste asielbeleid ooit. Het zijn vooral hoofdlijnen die in het document staan, zegt politiek verslaggever Lars Geerts. Over bijvoorbeeld volkshuisvesting, infrastructuur, openbaar vervoer, migratie en wonen. Maar wat er dan precies wordt afgesproken, dat staat er nog niet bij. Wel een ander saillant detail wat we in de kantlijn kunnen lezen is dat iemand heeft opgeschreven voor het katshuis. Oftewel, het kan zomaar zijn dat er nog besprekingen in het katshuis gaan plaatsvinden. In het stuk staat ook dat er vanaf volgend jaar een lastenverlichting zou moeten komen voor een miljardenbedrag dat nog niet is ingevuld. Vooral werkenden met middeninkomens en mensen in de knel zouden daarvan moeten gaan profiteren. De Europese Commissie wil een lopende strafprocedure tegen Polen intrekken. De nieuwe Poolse regering onder leiding van Donald Tusk heeft volgens de EU veel verbeteringen doorgevoerd. De strafprocedure werd in 2017 ingesteld omdat het land volgens de EU de persvrijheid beperkte en de rechtsstaat uitholde. Daardoor kreeg Polen verschillende subsidies niet. Het had ook kunnen leiden tot het afnemen van het stemrecht in de EU, maar zover kwam het niet. Tegen Hongarije loopt dezelfde procedure. Die wil de Europese Commissie niet intrekken. Bij de Universiteit van Amsterdam hebben pro-Palestijnse demonstranten zich verzameld. Op sociale media is te zien dat ze tenten opzetten bij de campus op het Roeterseiland. De studenten willen blijven totdat de UvA, de Vrije Universiteit en de Amsterdam University College alle banden met Israël hebben verbroken. Rusland traint militairen om te gaan met tactische kernwapens. Dat zijn kernwapens die op het slagveld kunnen worden ingezet. Volgens Rusland is de oefening een antwoord op provocerende uitspraken van westerse landen. De politie heeft vorig jaar vaker zwaar geweld gebruikt en zich daarbij niet aan bepaalde afspraken gehouden. Als een verdachte letsel oploopt bij geweld door de politie, wordt na afloop gekeken of de politie professioneel heeft gehandeld. Dat bleek iets vaker niet het geval. Burgers in het oosten van Rafah verlaten de stad na een oproep van Israël. Het leger roept Palestijnen op om te vertrekken naar Khan Yunis of de kustplaats Al-Mawasi. Volgens het leger is dat nodig omdat Israël een beperkte operatie voorbereidt, vertelt correspondent Nasra Habiballah. En men moet dan zelf op de vlucht. Het is niet zo dat het leger daar bussen bijvoorbeeld klaar heeft staan. Veel mensen die doen dat te voet, want lang niet iedereen heeft ook vervoer. We weten dat er in totaal in Rafah ruim 1 miljoen Palestijnen zitten die daar hun toevlucht gezocht hebben en die dus gevaar zouden lopen in het geval van zo'n inval. Het is niet duidelijk of dit het begin is van een grotere invasie in Rafah, in het zuiden van Gaza. Hamas noemt de oproep om uit Rafah te vertrekken een gevaarlijke escalatie en zegt dat het consequenties zal hebben voor Israël. De Rijkswaterstaat is begonnen met het plaatsen van 6 grote pompen in de afsluitdijk. Die moeten ervoor zorgen dat het water uit het IJsselmeer beter wordt afgevoerd naar de Waddenzee. En dat is nodig om overstromingen te voorkomen. De gigantische pompen van bijna 12 meter hoog kunnen 275.000 liter water per seconde afvoeren. Dat betekent dat ze een Olympisch zwembad in 9 seconden kunnen vullen. Het plaatsen daarvan is een enorme precisieklus. Die duurt zo'n 2 weken. Eindhoven maakt zich op voor een groot feest vanmiddag en vanavond. PSV wordt gehuldigd. Gisteren melden de voetballers het landskampioenschap veilig met een 4-2 overwinning op Sparta. Meteen na het slotsignaal was het natuurlijk al feest. Maar vandaag wordt het nog eens dunnetjes overgedaan met een officiële huldiging. Omroep Brabant-verslaggever Jan Peels op straat in Eindhoven. De mensen komen werkelijk waar in drommen richting het Stadhuisplein via de markt. Nou, er wordt al behoorlijk wat bier ingenomen. En het is zelfs zo dat gisteravond het zo groot feest was dat op sommige plekken het bier uitverkocht was. Nou ja, vannacht hebben de uitbaters natuurlijk weer heel veel bier kunnen aanvullen. Ik zie trouwens jou met een flesje water staan. Was het zo erg gisteren? Niet zo erg, maar het is wel lekker even een watertje tussendoor. Even tussendoor, moest. Ja, moest. Het weer in het noorden en midden van het land. Periode met zon. In het zuiden trekt wat meer bewolking over, met af en toe wat regen. Het is een graad of 18. Morgen wisselend bewolkt, met in de ochtend in Limburg wat regen. En dan 16 tot 19 graden. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Grootste problemen nog steeds op de A16 van Rotterdam naar Breda. Bij knooppunt Zonzeel zijn ze bezig met bergingswerk. Als je vanuit Rotterdam komt aanrijden, kan je bij knooppunt Zonzeel niet kiezen voor de A59 richting Waalwijk en Den Bosch. Je moet omrijden via de zuidkant van Breda, dus over de A16 en de A58. Op die A16, door die bergingswerkzaamheden, loopt het vast richting het zuiden tussen knooppunt Klaverpolder en Breda-Noord over 10 kilometer. Kost je 25 minuten extra. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht, 10 minuten vertraging tussen Den Dolder en Utrecht. Ster. Kom maar. Ja. Stoppen. Boost nodig? 4 uur kippensoep. Dat zouden meer mensen moeten doen. De jackpot van 10 mei staat op 13,8 miljoen. Stel dat jij die wint. Ga je dan een jaartje lekker rondfladderen? Of heerlijk relaxen op een tropisch eiland? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om waardevolle postzegels, edelmetalen of uw testament. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden ducaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis vastgelegd in een prachtig gouden ducaat. Bestel je gouden ducaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. Nu bij de Nederlandse Kluis de eerste 2 maanden voor 1 euro. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. Bestel je eigen gouden ducaten tot en met 31 mei op knm.nl. Nu te zien, de eerste Nederlandse tentoonstelling van Cobra-kunstenaar Else Alfeld in Stedelijk Museum Schiedam. Met kleurrijke schilderijen waarin de natuur en kosmos tot leven komen. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Straks weer de kijk van Kees van Amstel op het nieuws. Zometeen ga ik praten met de baas van hip-hop label Top Notch, Vincent Patti, en met neurowetenschapper Erik Scherder over hoe belangrijk muziek is voor de ontwikkeling van kinderen. Eerst nog een opgave voor de nieuwsnipper. Dit is weer een fragment dat is al te horen geweest op NPO Radio 1. En daar krijgt u zo direct een vraag bij. Dit is Zhongkoo-Gorja-Yuan-Shou, Shige Wu-Nien, Zijtse-Dui-Fa-Gorjin-Sing-Gorjie-Fang-Wen. Yo-Shifeng, Zhongfa-Jen-Jou, 60-Jou-Nien. Ja, zo doet de Chinese televisieverslag van het bezoek van Xi Jinping. De rode loper is uitgeroepen. Fragment uit Bureau Buitenland eerder vanmiddag op deze zender. Xi brengt een vijfdaags bezoek aan Europa. Dat bezoek begon vandaag, maar in welk land? Als u het weet, mag u nu mailen naar het adres villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer erbij. Kunnen we u terugbellen als u de winnaar bent. Dus villavdb@omroepmax.nl. Of reageer via de NPO Radio 1-app. Hip-hop en kindermuziek, dat is misschien niet voor iedereen meteen te rijmen, maar platenlabel Top Notch heeft nu het platform Lil Ones opgericht, waarop rappers zingen voor kleintjes. En daarover ga ik praten met Vincent Patti, is van Top Notch. Hartelijk welkom. Dank u wel. En met ons meepraat ook neurowetenschapper Erik Scherder. Bij een haringparty, begrijp ik, hè, meneer Scherder? Ja, precies. Ja, haringparty. We staan hier bij een haringkraam. Oh. En een beetje bedoeld zijn promo voor het feit dat de veiling van het tonnetje nieuwe haring. De opbrengst daarvan gaat naar het herseninstituut, naar de hersenbank van Dick Swaap. Ik sta hier samen met Dick Swaap en we doen een promo van mensen. Kom op nou, bied zo hoog mogelijk. Okay. Al dat geld, uiteindelijk dan, want het is vaak een heel groot bedrag. Dat gaat dan naar het herseninstituut, naar de hersenbank. Ja. Dus dat onderbreken dat graag even voor dit item natuurlijk. Ja, maar dat verklaart het geluid op de achtergrond en wellicht de geur. Laten we even luisteren naar een geluidsfragment van dat platform Lil Ones. Ik zag twee beren, broodjes smeren. Oh, dat was een wonder. Het was een wonder, boven wonder. Dat die beren smeren konden. I, I, I, oh, ah, ah, ah. Ik stond erbij en ik keek ernaar. Vincent, dit was ons grote vriend... Kenny B. Kenny B. Van Parijs, bekend ook natuurlijk. Vertel eens, want dit is een voorbeeld hoe jullie dit hebben aangepakt. Wat is dat platform? Wat wil je ermee bereiken? Ja, dus dit voorbeeld komt specifiek uit een videoformat wat we gaan lanceren eigenlijk, deze week. En Oud bekend liedje, wat iedereen eigenlijk kent. Dit is gewoon een oud bekend liedje in tussen aanhalingstekens een nieuw jasje. Wat dat betreft is niet, dat is nog op zichzelf niet super innovatief. Beetje reggae-achtig is het. Kenny B. Dus dat is natuurlijk wel een beetje zijn forte. Dat is wat hij doet. En dit is ook wat hij ervan gemaakt heeft. En dit maakt dan eigenlijk deel uit van een videoformat wat we gaan lanceren. Wat in deze specifieke aflevering gaat over eten. Dus de aflevering heet ook Smakelijk Eten. Nou, eigenlijk alles in die aflevering gaat over eten. Maar dit is maar een voorbeeld. En het hele platform zelf is eigenlijk het idee van... we willen muziek gaan maken voor de allerkleinste. Zeg maar 0 tot 5. Dat is het idee. Want kijk, er is natuurlijk muziek voor de allerkleinste. Ik heb zelf geen kinderen, maar Juf Roos hoor ik van iedereen. Dat gaat overal keihard aan. K3 natuurlijk, voor alweer iets oudere kinderen misschien. Dat kennen we eigenlijk wel. Wat is dit dan anders? Wat we gaan proberen te doen is een beetje de muziek maken die wij eigenlijk van nature maken. Top Notch bestaat nu zo bijna 30 jaar. En ik denk dat als je terugkijkt naar die 30 jaar kun je vaststellen dat Top Notch wel een bepaald geluid heeft gebracht in de Nederlandse popindustrie. Wat er nog niet was, of in ieder geval ondervertegenwoordigd was. En zeker de afgelopen 10 jaar is die stempel wel echt gedrukt, zou ik zeggen. Dus dat is hip-hop, rap. Zeker, dat, ja. Afrobeats van muziek van de wereld, zou je kunnen zeggen. En ik denk dat ik ben zelf een vader van jonge kinderen. En als je dus inderdaad zo'n beetje meekrijgt wat er allemaal is. Zoals dus bijvoorbeeld Juf Roos en een heleboel andere dingen. Veel komt het van een beetje één plek. En het heeft ook heel veel een beetje één geluid. Dus het is zonder per se beledigend over ze te willen doen. Want het is heel fijn dat het er is. Mijn kinderen zijn groot fan. Maar het is wel een beetje hetgeen... Bij jou staat Juf Roos ook aan. Zeker, ja. Maar het is wel een beetje je generieke popgeluid, zeg maar. Ja. Het is best wel heel basis. En er zit gewoon weinig variatie in. Of weinig, zoals je nu kunt zeggen met een populair woord, diversiteit. Ja. Maar eigenlijk is het de bedoeling dus ook om die kinderen een beetje op te voeden met andere soorten muziek. En dan dat verpakt natuurlijk wel in kindermuziek. Ja, kijk, we zijn geen pedagogen, dus we zouden het niet. We willen niet hier een soort de valse stelling opwerpen dat wij mensen gaan opvoeden. Maar het is wel in ieder geval zo dat wij van nature uit muziek maken die breder georiënteerd is dan alleen maar het generieke popgeluid. Ja. En dat willen we zeker doen. Ja. Maar want ik zit bijvoorbeeld even te denken, je hebt op tv, je hebt kinderprogramma's met schieten en allemaal Transformers en weet ik veel. En ik geloof ook dat bij de kind altijd het meest populair is. En je hebt natuurlijk verantwoord. Worden kindertelevisie als Sesamstraat of vroeger Achterwerk in de TikTok. Kast. Ja. Kan je dit dan ook een beetje, is dit een soort van Sesamstraat-achtig, kan je het zo zeggen? Het is in ieder geval voor de allerkleinste. Dus ja, dus ik denk dat als je kijkt naar bijvoorbeeld TikTok, wat bijvoorbeeld heel erg visueel is, hè, en veel minder op de inhoud, zitten nog niet echt verhaallijnen in en zo. En ik denk dat je dat met muziek inderdaad ook kunt die vertaling ook kunnen maken. Dus ik denk dat het gaat veel meer over de melodieën. Het gaat veel meer over de vrolijkheid van de producties. En veel meer over de toon. Ja. En iets minder over op de inhoud. Ja. En natuurlijk, want die vraag hebben we meer gehad. Ook wij zijn gelukkig mensen met een functionerend brein. Dus wij kunnen nadenken over wat wel en niet kan voor de allerkleinste. Ja, ja dat snap ik. Ja, precies, want daar komen we zo meteen nog wel even op. Ja. Nou goed. Eerst even weer naar de viskraam. Meneer Scherder, hoe belangrijk is muziek voor de ontwikkeling van het kinderbrein? Is het zo belangrijk als haring, is de vraag. Die vergelijking op de studie ken ik niet. Dus daar ben ik meteen heel snel klaar mee. Maar ja, het is evident natuurlijk. Je ziet zelfs al tijdens de zwangerschap. Hè, dat moeders die met muziek bezig zijn en zingen en het kleintje op die manier ook zeg maar begeleiden. Dat zo'n kleintje dat ook na de geboorte zelfs heel goed kan onthouden. Die reageert daarop. Dus het is eigenlijk van jongs af aan fantastisch. Van heel jongs af aan al. En en ik hoor zeggen, de variatie is een van de kenmerken van topnotch. En als je kijkt van wat nou het brein het allerliefste doet. Dat is namelijk vuren. Hè. Die zenuwcellen willen graag vuren. En die vuren eigenlijk het beste als het elke keer net iets anders wordt aangeboden. Dus juist die variatie, dat is een supergroot onderdeel van verrijkte omgeving. Dus een omgeving die daagt uit, die is nieuw, elke keer opnieuw. En je moet er een beetje moeite voor doen. Ja, nou, als je die ingrediënten erin terug kunt vinden, ja, is het natuurlijk voor de ontwikkeling van die hersenen van die kinderen is geweldig. Maar als je die kindermuziek, ik neem even K3 als voorbeeld, dat klinkt inderdaad, dat is eigenlijk allemaal hetzelfde. Meneer Scherder. Ik wil er geen oorlog over hebben. Kijk, het is natuurlijk zo dat elke vorm van muziek waar kinderen mee zingen. Zingen is natuurlijk een geweldige motorische activiteit. Doordat je het met elkaar doet, zie je dat er ook, het moet synchroniseren. Want het moet met elkaar geweldig klinken. Dat zijn netwerken die helpen ook bij het reguleren van je emoties. En dus het heeft dat met elkaar zingen, meezingen is al ongelooflijk fenomenaal mooi. Dus als je dat met K3 wil doen, fantastisch. Oh ja. Als u mij vraagt, is er een soort up, hè? En dan denk ik als de variatie erin komt met allerlei type muziek. En ik heb ook gekeken in die filmpjes, zitten natuurlijk ook hele leuke boodschappen nog bij. Het is niet alleen muziek, het is meer dan dat. Ik heb geen belang hebben, topnotch, en laat dat helder zijn. Maar het gaat mij om de variatie die wordt aangeboden. Ja, dan is dat natuurlijk fantastisch voor de ontwikkeling. Vincent, met wat voor muziek ben jij zelf thuis opgevoed? Boy, echt van alles. Mijn vader is muzikant. Mijn vader is van Molukse achtergrond, dus ik ook. En dan eigenlijk is het. Dan heb je geen keuze. Dan groei je gewoon op in een muzikaal huishouden. Ja. Dus er werd muziek gemaakt, werd ook veel muziek geluisterd. Ik heb veel. Ik luisterde ook Kinderen voor Kinderen toen ik klein was. Maar bijvoorbeeld bij ons thuis werd veel Nederlandse popmuziek geluisterd. Herman van Veen. Mijn vader luisterde Dire Straits. Jimi Hendrix, Michael Jackson. Ik heb allerlei soorten dingen geluisterd. Heel breed palet aan muziek. Maar dat is grappig. Als je ook jonge artiesten nu leest in interviews. Het begint vaak bij de platenkast van hun ouders. Hè? Ja. Die gaan ze een plaat uittrekken. Dan horen ze ineens Jimi Hendrix. Ja. Maar we hebben het nu wel over de allerkleinste. Hè? Want ik bedoel, dat gebeurt inderdaad denk ik als je 6, 7, 8 bent. Ja, dat je dan in de platenkast van je moeder of vader gaat. Maar wij hebben het natuurlijk over de allerkleinste. Is wat heer Scherder, toch? Ja. Hier zegt van uiteindelijk. Mijn kinderen kijken bijvoorbeeld ook Zeppelin. Hartstikke leuk programma. Hele leuke presentatrice ook, die ook zingt en danst. En daar zie je ook van mijn zoontje van 3,5. Die slaat er ook heel erg op aan. Dus die zingt en die danst ook mee. En dat is wel echt gewoon heel mooi om te zien. Ja. En daar Ik ben geen wetenschapper, maar het is, je hebt er niet heel veel voor nodig om te kunnen concluderen dat dat goed is voor een kind. Goed, die afwisseling, volgens mij is dat al leuk. Dat ik zou ook, zeg maar, alle country liefhebbers en bluesmuzikanten oproepen om ook zoiets te beginnen. Ja. Dan is het helemaal een breed spectrum, ja, natuurlijk. Meneer Scherder, wat wilt u erover zeggen? Nou, sorry dat ik u nog onderbrak, maar dat dans is natuurlijk ook een enorm belangrijk aspect van het geheel. Dat bewegen op muziek en dan merken dat je verbeteringen, dat het steeds beter gaat. Dat je merkt dat je vordering, als je kijkt hoe belonend dat weer is voor die jonge hersenen, als we het nou maar zouden zeggen. Er zitten allemaal dat soort geweldige effecten in. En als je dan ziet hoe het onderwijs, als je kijkt naar het onderwijs, hè, hoe dat de laatste jaren verarmd is, allemaal uitgehaald. Dus stel je voor dat dit weer gewoon onderdeel zou kunnen worden van het normale dag van een kind. Ja, daar is ontzettend veel voor te zeggen. Ja. Enorm veel winst. En u hebt het al, dat meezingen is belangrijk, het dansen dus. Hè? Wat zou Topnotch nog meer kunnen doen op dat platform wat u betreft? Wat dus heel goed is voor die jonge kinderen? Nou ja, het aardige is dat ik zag dat er ook allerlei leuke thema's langskomen. En het leuke is natuurlijk dat gebeurt nu misschien nog net niet, maar misschien ook wel in de rap. Maar het is, er zijn wel studies laten zien, als een moeder iets zegt tegen het kind, komt het minder duidelijk over, doet het kind het minder snel dan als een moeder het zou zingen tegen het kind. Dus als je boodschappen zingend doet, hè, over, nou, zoals vroeger met Kinderen voor Kinderen, met bijvoorbeeld een beetje dwanghandelingen, hè, de stoep op, stoep af was geloof ik een van die nummers, waar je een beetje dwangmatig een school ging. Maar als je allerlei leuke thema's, en dat volgens mij in zingend doet, nou, komt het misschien nog beter aan. Ja, hartelijk dank. Ik laat u gaan. Veel succes daar in Amsterdam bij die Haringkar. Ja, Erik Scherder, ja, neurowetenschapper. Dit is nog maar het begin. Want jullie zijn van plan om dit echt wat groter en uitgebreider te maken. Ja, zeker. Ja, we willen het eigenlijk. We gaan het, denk ik, we steken het heel fel in. Dus we gaan dit jaar echt meteen heel veel muziek releasen. We hebben een main character, zeg maar, van het hele platform, een dier. En die heet Roekoe, is een duif. En die gaat ook muziek maken, gaat ook eigen muziek releasen. Okay. En dus we zijn heel enthousiast. Er zijn natuurlijk heel veel jonge ouders bij ons in het bedrijf ook. Dus er wordt echt met heel veel enthousiasme en energie aangewerkt. En jij hintte er net zelf even op. Want kijk, als je de hedendaagse hiphop en rap, dan valt daar nog wel eens een term die misschien voor kinderen niet helemaal geschikt is. Ik neem aan dat het allemaal keurig verantwoord is, hè? Uiteraard, ja. Nee, dat is ook. Natuurlijk zijn dezelfde artiesten waar je het nu wellicht over hebt. Zijn er artiesten die wel wellicht die muziek gaan maken voor ons en met ons. Maar veel van hen zijn ook ouders. En zijn ook ouders die hun eigen muziek ook niet laten horen aan hun eigen kleintjes. Ja. En voor alles is een tijd. En een kind moet even rustig kunnen opgroeien voordat ze dat soort dingen kunnen verwerken. Ja. Maar ik heb zelf ook hele op latere leeftijd als jonge tiener wel geluisterd naar het een en ander. Jij waarschijnlijk ook wel. En volgens mij zijn we er heel goed vanaf gekomen uiteindelijk. Volgens mij wel. Dankjewel dat je hier was. En succes met het platform van Topnotches. Vincent Patty was dat. We were good, we were cold. Kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't. then remembered I. Flowers en Miley Cyrus. We gaan een quizje spelen nog even. Nieuws. Snipper. Maar met wie? Hallo? Hallo. Ja, meestal krijg ik... Ik spreek met Wilbert Stuifberg uit Den Haag. Wilbert, maar jij bent een oude bekende. Ik ben blij dat je me herkent. Ja, nee, ik herken je. Maar we gaan al in de quiz spelen. Hè? We gaan het niet over de Oeigoeren hebben. Ik zal je één programma voorstel voor. Wacht even. Dat gaan we een andere keer doen. Echt serieus. Want anders dan moet ik echt naar een andere kandidaat gaan. Ik zal de eerste twee vragen beantwoorden. Bij het derde onderdeel heb ik een klein voorstel. Ik hou het heel kort. Ja. Nou, we gaan kijken of je... Jij luistert altijd naar Bureau Buitenland natuurlijk. De vraag is, waar begint Xi met zijn bezoek? Bij het Élysée, bij president Macron. In? Welk land? In Frankrijk. Ja, Frankrijk. Dat is goed. Dan, in de komende dagen zal Xi nog twee Europese landen aandoen. Welke twee landen zijn dat? Servië en Hongarije, meen ik. In één zin, wat wil je tegen me zeggen? Ik wil een nieuw tijdelijk programma-onderdeel. Schort er iets aan het schort? Want namelijk dat schort, dat zou ik niet willen hebben als het in China gemaakt is of in een van de buurlanden. Want dan is het alweer besmet. Volgens mij is het in Roemenië gemaakt. Toevallig hebben we dat vorige week gehoord. Nou, oké, maar dan is het waarschijnlijk, om het maar tussen aanhalingstekens, kosher te noemen. Ja, oké. Nou, ik durf mijn hand er niet voor in het vuur te steken, want we doen dat natuurlijk. Maar ik ga dat uitzoeken voor je. Ja. Dan dat laatste vraag, want je bent tot nu toe op weg naar dat schort. Xi werd ontvangen in de officiële werkplaats van Macron. Hoe heet dat paleis? Ja, je hebt het net eigenlijk al gezegd. Ik heb het al verklapt, ja. De spanning is weg, Jurgen. Ja, dus... Het Élysée. Ja, Élysée, dat is goed, ja. Ja, Wilbert, we moeten misschien even uitleggen, anders denken mensen dat wij al lang bloedgabbers zijn, zeg maar. Maar jij hebt vaker gebeld, toen ik nog op een andere plek op deze zender zat, naar stand.nl. Ja. En je wist het altijd wel weer op de Oeigoeren te krijgen. En terecht, nou, of de Falun Gong, maar dat is ook een lang verhaal. Ja. Maar goed, dat is de grootste groep, zeg maar, in China, die onder vuur ligt. Ja, we gaan die prijzen naar je versturen. Ik zoek eerst uit of die in China is gemaakt. Zo niet, dan houden we het schort thuis. En ik wens ik je moet even aan de lijn blijven, begrijp ik? Ja, doe maar even. Want we gaan naar Kees van Amstel. Benieuwd hoe het deze week gaat met Joost Klein. Ja, onze Joost Klein, onze inzending voor het Eurovisie Songfestival 2024. Sorry, ben je net deze week ontwaakt uit je jarenlange coma? Dit is hem. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Ja, ik geef toe, ik wist niks van Joost. Toen ik hem voor het eerst zag, dacht ik... Oh nee, sturen we nou de dorpsgek? Zijn alle zangers van The Voice op? Hebben Johan Flemings, Emiel Ratelband en de Meilandjes afgebeld? Of dachten we... Ach, Namia en Dion maakt het toch niks meer uit. En dan het liedje. Ik hou helemaal niet van gabber of 90s happy hardcore. Maar ik weet niet wat er in mijn hoofd gebeurde toen ik het voor de 8e keer hoorde. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Ik begon het leuk te vinden. Werd ik seniel? Zaten er subliminale boodschappen in het liedje verwerkt? Was dit Stockholm-syndroom? Was ik de enige? Ik keek toch eens op YouTube wat men vond in Europa van het liedje. Tot mijn verbazing zijn er daar duizenden mensen die een live reactie achterlaten over Joost. Of, zoals Joost Klein op YouTube wordt uitgesproken... His name is Joost Klein. Joost Klein or Joost Klein. Joost Klein. Joost Klein. Joost Klein. Joost Klein. Joost Klein, probably. Joost Klein. Maar Joost zit goed, want man, wat is men enthousiast. Luister naar deze Italiaan. Ik hoef het niet eens te vertalen. Wow, che energia. Grande Olanda, grandissima, bellissima canzone, ma... En deze Duitse vindt het liedje ook zeker opwindend. Oké, Joost. If you see this, das war richtig geil. Richtig geil. Richtig geil. Sterker, deze Duitser heeft de overtreffende trap. Das ist geil, Digga. Das ist ultra geil. Ultra geil, zeker. En iedereen zingt het ook mee, ook op YouTube. Oh, I love this. Bij het hardcore middenstuk van het liedje slaken mensen alleen maar bewonderende kreetjes. Oh. Yes! Oh. Ooh. Yes! Holy boy! En het sentimentele einde over de ouders van Joost. Ja, dat komt binnen hoor. What? Why is this so sad?